En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. I 2004 var amerikanske jægerpiloter på en træningsøvelse og var vidne til et uidentificerbart flyvende objekt. There was four of us in the airplanes literally watching this thing for roughly about 5 minutes. I'm not telling you that it doesn't sound wacky. What I'm telling you is real. The question is, what is it? What are its intentions? What are its capabilities? Noget man dengang ikke tog særlig alvorligt, men det har ændret sig. I december 2020 satte daværende præsident Donald Trump, Pentagon og FBI i gang med at lave en UFO-undersøgelse. Pentagon is getting into the business of investigating UFOs. Også den tidligere præsident Barack Obama har for nyligt udtalt sig om de videooptagelser piloterne lavede. There's footage and records of objects in the skies that we don't know exactly what they are. We can't explain how they moved, their trajectory. You know, I think that people still take seriously trying to investigate and figure out what that is. Berlingskes EU-korrespondent Michael Alsen har løbende skrevet om UFO'erne og har for nyligt interviewet en af de amerikanske piloter, der så det selv, nemlig Alex Dietrich. We're all looking down at this churning water, and that's why we all saw this tic-tac-looking object enter the airspace at the same time. Men hvad var det, piloterne så? Og hvorfor tager man det pludselig alvorligt? Det taler jeg med Michael Alsen om i dag. Jeg skal på forhånd beklage lydkvaliteten. Velkommen i Pilestræde. Mit navn er Kåre Sveistrup. Jeg hedder Michael Alsen, jeg er Berlingskes EU-korrespondent. Det har jeg været i snart 2 år, og har før det været lidt forskellige steder i Berlingske. Og Michael, vi taler med dig sådan her, fordi du sidder i Bruxelles. Ja. Hvorfor skriver Berlingskes EU-korrespondent i Bruxelles om UFO'er? Jeg smeltede egentlig ind som sådan en sommerserie-idé, så blev vi sådan overhalet lidt af virkeligheden, fordi at debatten simpelthen bare kørte afsted, og det kan vi vende tilbage til, hvorfor den gør lige nu i USA, men der var ligesom noget med timing, der gjorde, at vi ikke rigtig turde vente frem til juli med at køre det ud. Og Michael, forleden, der lavede du et interview med en amerikansk pilot. Hvem er det? Jamen, hun hedder Alex Dietrich, og hun er tidligere amerikansk pilot hos den amerikanske flåde, og hun var så heldig, at hun i 2004 var en af få piloter, som under en træningsøvelse stødte på sådan det, vi jo kan kalde et uidentificeret flyvende objekt, som jo så sidenhen er blevet en af få optagelser, det amerikanske forsvar ligesom har af de her UFO'er. Og derfor der er hun jo så også blevet katapulteret op som det, man vel godt kan kalde sådan en semi-berømthed i USA, og har jo så de seneste måneder stået frem i forskellige sammenhænge og fortalt om den her oplevelse. Prøv at fortælle, hvad det var, Alex Dietrich oplevede. De fløj rundt i 2004 på sådan en træningsøvelse ud for den kaliforniske kyst ned mod San Diego. We were on a routine training exercise off the coast of Southern California, flying F-18s in a two-ship. På et tidspunkt, mens de er ude eller faktisk i gang med sådan en træningsøvelse, så bliver de sådan kaldt hen for at undersøge noget. We're surprised when we received vectors to go on this divert course. To intercept a real-world contact that this other ship was picking up on radar. Og så bliver de ligesom kontaktet af sådan et nærliggende skib, altså hvor sådan et krigsskib, hvor de jo kan lande og alle mulige ting, sådan en ordentlig base. Der sidder sådan nogle radaroperatører, som over nogle dage faktisk har bemærket sådan nogle mærkelige pletter på deres skærme, hvor de ligesom kan se, altså en af de der radaroperatører har faktisk sammenlignet det med snefald, altså sådan nogle små prikker, der bare sådan kommer og forsvinder igen. They were just seeing you know, a little dot on their radar, and so they said, see if you can see what it actually is. Og så på et tidspunkt, så kan de ligesom se, I er faktisk relativt tæt på, vi ikke lige flyve ud og få det, de jo sådan på amerikansk kalder for et visually look, altså sådan simpelthen ud og kigge ud af ruden og se, hvad det er, ikke? So we went to check it out visually to see if we could see what they were seeing on their radar as a contact. Og det gør de så, og de kommer så derud, som hun forklarer, og kan faktisk ikke rigtig se noget. De kigger op mod skyerne. We were looking in the sky where we were expecting to see an aircraft of some sort, but we saw churning in the water. Så ser de nedenunder, at der er noget bevægelse nede i vandet, og de er sådan et gud, er det styrtet, det her? I thought, oh god, whatever it was we were intercepting is crashed and sinking into the water, and now we are on scene commanders for a search and rescue effort. Og pludselig så ser de så ligesom noget, der hæver sig op med høj fart, og en af, det er så ikke hende her Alex Didricks fly, men det andet fly får ligesom sådan, det de siger, engaged med det, altså kontaktet det, forstået på den måde, at det ligesom får fanget det på sin radar, på deres system der, og kan ligesom se, det er jo så også den grynede optagelse, vi har nu, og der kan man ligesom se det, der så er blevet døbt, den her tic-tac UFO. We all saw this tic-tac looking object enter the airspace at the same time, and that's when my flight lead, he sprung into action, and he turned with it, he engaged with it. Og så pludselig, så forsvinder det bare. And just as quick as it came in, it left and left us pretty shaken. Og det er især den her, hvad skal man sige, sådan bevægelse væk, der er helt vild, altså sådan, og som er det, som alle er meget sådan, wow, over, ikke? We don't know what it was, we don't know where it came from, we don't know how it maneuvered in the way that it did. Fordi det er så hurtigt, at det formentlig er hurtigere end lydens hastighed, og når noget bevæger sig hurtigere end lydens hastighed, så skulle der gerne komme det, der hedder sådan sonisk boom, altså så kan man høre det, og det kom ikke. Og i interviewet med hende, eller interviewet, du har lavet med hende, der fortæller hun også det her, altså hun lægger meget vægt på, at den bevægede sig mærkeligt, og lægger vægt på, at hun er jo trænet i, altså hun er jo trænet i at forstå, hvordan objekter bevæger sig i luften. As military pilots, we are used to seeing other aircraft and maneuvering with other aircraft. In our training, we train with dissimilar aircraft to make sure that we're ready for a potential air-to-air engagement. De her jægerpiloter har jo en hvad skal man sige, en altså uddannet i at kunne identificere, hvad det er, de står over for, altså hvad for en type jægerfly eller helikopter eller whatever man nu kan møde i sådan en luft-til-luft kontakt. So we consider ourselves to be experts on aerial phenomenon and seeing things in the air and recognizing what they are and how they should be maneuvering. Det her med, det ligesom sådan spejlede deres bevægelser, at det bevægede sig så hurtigt, der var der noget, der sådan aerodynamisk bare ikke sådan, altså added up, som de siger, altså sådan, det kan simpelthen bare ikke mening, at der er noget, der kunne det. The way that it was moving, it was it didn't fit any of the models that we had or anything that we had studied previously. No. And we felt like it warranted further investigation. Altså, så har der været meget spekulation om, hvad det kunne være. Kunne det være noget ny teknologi fra Kina eller Rusland? Men vi snakker jo sådan 2004 her, ikke? Altså, sådan, så vi er ikke sådan inde i dronetidsalderen endnu. Ja. Hvad tænker hun om det efterfølgende? Jamen, der er hun jo meget fed, for hun er rimelig kold, faktisk. Altså, hun er meget sådan tilbage, afrapporterer, og så er det ligesom væk fra mig. I didn't make any effort or attempt to follow up. It really wasn't my place. It wasn't my role in the organization. Det her, det var ikke noget, der sådan, det var ikke sådan, hun kommer til at ligge på sit dødsleje en dag og bare sådan rallende gispud, sådan, what was it? Sure, I'm curious, but I'm not going to be on my deathbed saying, what was it? You know, this isn't going to be part of my dying thoughts, and it doesn't keep me up at night. It happened for 16 years ago. Er hun, hvad skal man sige, privat interesseret i UFO'er? Nej. Det tror jeg godt, jeg kan sige for hende. Altså, det er ikke sådan, hun er ikke en del af altså ufologien, som man kalder det, der render rundt og spekulerer, om det kunne være det eller det. I personally didn't have an interest in UFOs or science fiction, or I know that some people are really fascinated with it, and some people are really obsessed with it, but it just doesn't scratch that part of my brain. Så hun er meget sådan soldat på mission, ser noget usædvanligt, melder det til sin kommandør, videre. Michael, som sagt er det jo 16 år siden, at piloten Alex Dietrich havde den her UFO-oplevelse i 2004. Og der går hun fortæller om det også til medierne dengang, men der går så en årrække, hvor hun ikke hører noget som helst. Og så pludselig begynder journalisterne at kime hende ned igen. Hvorfor? Altså, i virkeligheden så starter det nogle år tilbage, ikke? Altså, i 2017, der bringer New York Times det, som vi godt kan kalde sådan en fuldstændig mytisk forsidehistorie, hvor de afslører, at Pentagon og efterretningsmyndighederne i USA har haft et UFO-program. Et program, hvor der er nogle penge, og hvor der er en chef inden for CIA, en chef inden for andre sådan efterretningsmyndigheder, som ligesom sådan, altså, indsamler de her forskellige ting, og seriøst og alvorligt sidder og kigger på, for eksempel de her optagelser for de her jægerpiloter. Det, der sker sidste år, det er, at Pentagon går ud og officielt bekræfter autenticiteten af de her videoer. Altså for ligesom sådan at undgå, at det hele løber løbsk, og alle de her lidt skøre folk, de sådan sætter dagsordenen, så går Pentagon ud og siger, jamen det er rigtigt nok, de her videoer er vores, men vi har heller ikke meget mere end det, så tag det roligt. Og siden da, så har det jo kørt, så har debatten jo bare sådan kørt helt vildt, fordi det er jo hæsblæsende sindssygt, at vi ligesom har nogle videoer, hvor det bedste, må man antage, det bedste forsvar i hele verden, simpelthen sådan har nogle optagelser, noget teknologi og nogle flyvende objekter, de ikke ved, hvad er. Og det der så sådan, når det så er ekstra betændt lige nu, og virkelig sådan kører på de høje navler i USA, så er det jo fordi, at man forventer, at en rapport, der bliver overleveret her 25. juni til den amerikanske kongres, der skal efterretningsmyndighederne og Pentagon en gang for alle ligesom sådan fortælle more or less, hvad ved vi om det her? Hvad har vi indsamlet gennem årene, og hvad er vores umiddelbare vurdering af det her? Hvorfor er der sket det her skift i den amerikanske regering og i den amerikanske administration i forhold til UFO? Altså nu siger du, det er jo et flertal i kongressen, der har besluttet, at Forsvarsministeriet, Pentagon og efterretningstjenesterne skal fortælle, hvad de ved om UFO'er og hvad de ligger inde med. For ikke ret mange år siden, så var det her lidt noget, man trak på smilebåndet af eller grinte af. Nu er det noget, man tager dybt alvorligt. Hvorfor er der sket det her skifte? Jeg tror, den her, altså først og fremmest afsløringen af, at der er det her UFO-program, har jo sådan først og fremmest, hvad skal man sige, sådan skabt rum til, at man kan tale om det. Dernæst så er der de her videoer, som jo er derude, og som man jo også har brug for at undgå, altså hvad skal man sige, mist kontrollen over, sådan at folk ikke sidder og spekulerer helt vildt i, hvad de ellers gemmer på. Altså man skal huske på, i USA er der jo de vildeste konspirationer om det her. Altså vi alle kender historien om Area 51 og de andre steder derovre, Roswell. Så det er jo virkelig sådan, jeg tror, der er behov for at gå ud og sige roligt, altså sådan, ja, der er noget her, vi ikke lige ved, hvad er, men det er altså ikke det samme som at sige, at vi er ved at blive invaderet, eller er blevet invaderet. Og så er der jo også sket en masse sådan, altså noget af det, som nogle af dem, vi har talt med forskere og så videre, jo ligesom påpeger, det er, at der har jo også været en masse forskning, for eksempel ude i rummet, der peger på, at der jo er, altså højst, altså det er relativt sandsynligt, at der er beboelige planeter derude, ikke? Altså det der, de her exoplaneter, hvor man har fundet rigtig mange de sidste par år, så det er ligesom også, hvad skal man sige, sammenholdt med det andet, skab rum for, at det ikke længere er sådan helt vildt sindssygt at gå ud og sige, at ja, det kan da godt være, at der er fremmed liv i rummet, og ja, det kan da også godt være, at der er nogen, der har været hernede. Alle går og venter på den her rapport. Ved vi, hvornår den kommer? Vi har en forventning om den, altså den 25. juni, det bliver overleveret. Det er en fredag. Så er spørgsmålet, om der vil være noget af det, der er klassificeret. Så det står sådan lidt uklart, hvad indholdet af den egentlig vil være, faktisk. Der er et eller andet her, som generer mig i den her historie. Og det er, hun siger jo selv, Alex Dietrich, hun er ikke interesseret i UFO'er. Hun taler selv om, at hun lever i et land, hvor der er enormt mange film om UFO'er. We're really conditioned with all of our movies and TV and media. To have this UFO narrative, this Hollywood idea of what UFOs are and what they might mean or where they might come from. And so when you talk about it and when you say, I saw something weird and it's unidentified and it was flying, then people's minds automatically go to that place. Og hun ved vel også godt, når hun træder op og siger de ting, hun gør, at folk tænker på det. Folk tænker på, om det her det er liv fra en anden planet, der er på besøg. For lige at blive ved de amerikanske film, det her det er jo som skrevet ind i en klassisk amerikansk science fiction film, for det er jo sjovt nok altid amerikanerne, som møder rumvæsenerne først. Det er altid et eller andet sted i USA eller i amerikansk luftrum, at man har de her interceptions, altså møder med UFO'er. Det er det så åbenbart også i virkeligheden, og det er næsten for godt til at være sandt. Ja, det har jeg også selv spekuleret over faktisk. Altså, hvorfor er det altid på amerikansk jord, at de her ting sker? Altså man kan sige, Der er jo meget få opdagelser i Danmark. Altså sådan, da vi skrev vores artikel, der ringede vi jo sådan lidt rundt til hæren også, og forskellige folk, blandt andet en over for Karup flyvestation i Jylland, og der var ikke nogen, der havde stødt på noget der. Så det er jo, på den måde er det jo lidt sjovt, men altså omvendt, så kan man sige, stoler vi på, at Rusland og Kina lægger alt frem, hvad de ved om det her, sådan det, som er jo de to andre sådan, mest veludviklede hære eller forsvar i verden, ikke? Det gør vi vel ikke rigtig vel, altså, så på den måde giver det jo meget god mening, at det sådan, trods alt er de tre mest åbne samfund, er dem, der også sådan, ligger mest frem, ikke? Mm-hmm. Michael, nu spørger jeg bare, ikke? Og det er jo selvfølgelig det er også lidt unfair på en eller anden måde. Som sagt, du er jo vores EU-korrespondent. Du ved rigtig meget om ting, der foregår i politik og i Europa og alt den her slags ting. Nu har du skrevet nogle artikler om UFO, og du har talt med en pilot, der har set en UFO osv. Hvad tror du, det er? Jeg har det lidt ligesom, jeg har det lidt ligesom de der skeptikere, sådan vis mig en fucking video, der ikke er super grynet, altså vis mig en optagelse, hvor det bare står sådan nogenlunde klart, altså de sidste 10 år har et flertal af verdens befolkning haft en smartphone med et godt kamera inden for rækkevidde, så hvorfor er det, at hver evig eneste gang vi fanger det her, så er det altid sådan super blurry og super uskarpt. I en af dine artikler, der deler du også et tweet fra Elon Musk, som jo er mega skeptiker og siger, at der er ikke noget her at komme efter. Hvad er det, hans argument er? Jamen, det er jo, at det, vi jo kender som pixel, altså sådan billedkvalitetsopløsningen, er jo sådan eksponentielt blevet altså sådan 1000 gange bedre de sidste 200 år. Og UFO, så det er ligesom en graf, der bare går opad, og kvaliteten af UFO-billeder har bare ligget sådan, som sådan jævnt ringe i samme tidsrum. Og jeg synes faktisk, det er et godt argument. Jeg kan godt forstå det der, altså sådan, på hvorfor er det, altså vi overvåger jo super meget, altså sådan, vi har overvågningskameraer over altså helt vildt mange steder, vi har teleskoper rettet ud mod rummet, vi har radarsystemer, der jo identificerer alle mulige forskellige ting, ikke? Så det er jo lidt skørt. Altså jeg synes faktisk, det er et godt argument det der, hvorfor er det, at vi ikke har et eller andet. Men omvendt, hvad er så det bedste argument for, at det rent faktisk er en UFO, altså en UFO forstået som et fremmed objekt fra en anden verden? Hvad er det bedste argument for det? Det er jo, at de her optagelser, de har jo, altså for det første er det nok formentlig er toppen af isbjerget. Altså vi ved jo ikke, hvad ligger der i den russiske hær, hvad ligger der i den kinesiske hær, og så videre. Og at der ligger rigtig mange af de her optagelser. Og også, at altså, det er jo vildt at sidde og se på de der videoer, og så sidde og se sådan noget, der bevæger sig på en måde, vi ikke forstår. Altså, det er jo sådan, hvis man sådan virkelig er i det hjørne, så er det jo sådan mind-blowing, altså. Fordi vi er jo vant til, at vi sådan kan forklare og redegøre for de fleste fænomener, men her der har vi nogle højt uddannede, virkelig dygtige piloter, der støder på et objekt, får kontakt med det, og som bare sådan kan se det bevæge sig på en måde, og lige pludselig forsvinde, ikke? Altså, det er jo vildt, altså. Det svarer lidt til, vi andre kom gående ned på gaden, og så ser vi en person, og så lige pludselig så forsvinder personen foran os, altså, ud af det blå, ikke? Mm-hmm. Jo, selvfølgelig. Altså, jeg kan ikke lade være at tænke, nu kommer der den her rapport fra Pentagon om et par uger formentlig, i, hvad siger du, midten, slutningen af juni. Det vil være meget, meget, meget vildt, hvis der pludselig i den rapport står, ja, vi har egentlig holdt det lidt tilbage for jer, men vi har faktisk haft reel kontakt med liv uden for jorden. At det kommer der jo ikke til at stå. Det ved vi jo alle sammen et eller andet sted godt. Hvad kommer der til at stå i den rapport? Jeg tror, der kommer til at stå, at der har været en masse forskellige situationer, men vi ved også, at der kommer til at være ting, de har indhentet fra udlandet. Så tror jeg, de kommer til at sige, at der er nogle forskellige observationer her, og så tror jeg, de måske kommer til at gå i dybden med nogle af dem og sige sådan, Derfor har vi svært ved at identificere, hvad det her det kan være. Men vi kan ikke, altså, vi kan ikke udelukke, at det er det, og vi kan heller ikke udelukke, at det er det. Mm. Kan vi stole på det, Michael? Altså, jeg tænker, lad os nu bare antage, at den amerikanske her rent faktisk tænker, okay, det her er faktisk marsmænd. Altså, det er faktisk aliens, det her. Vil de så komme ud og sige det? Det er jo det svære spørgsmål, alle ufologerne godt kan lide at stille og så selv svare på. Jeg tror ikke, der er sådan en større konspiration. Der kan være alle mulige hensyn og grunde til, at man ikke går ud med alt, hvad man ved, fordi man ikke vil altså, skabe ragnarok og frygt og desperation osv., men jeg tror heller ikke, at man ved meget mere, end man har givet udtryk for hidtil. Alex siger i interviewet, at for hende er det meget vigtigt, at amerikanerne bliver ved med at have tillid til det amerikanske forsvar. That's important that folks have trust and confidence in the military and to know that there isn't some big conspiracy, that we're not hiding anything. Og det kommer man jo så forhåbentlig eller formentlig til med den her rapport, man lægger ligesom på bordet, hvad forsvaret ved om de her ting. Er det så slut der, eller tror du fortsat, der vil være, hvad skal man sige, seriøs interesse for det her politisk og militært i USA? Jeg snakkede i en af vores artikler, der snakkede med Christian Lett, ham den danske musiker, og måske bedst kendt som søn af Jørgen Lett. Han kom for sent til koncerten, fordi han skrev på en sang. Og det eneste han har, det er hans lille bil. Og han er meget ivrig ufolog, og han sagde faktisk, at hans største frygt er, at det her, det ligesom bare bliver sådan et, hvad skal man sige, sådan, så er vi meget interesserede i det her i 4 måneder, og så bum, så forsvinder emnet ligesom igen. Altså, fordi man kan ligesom se, tilbage i 90'erne var der også en periode, hvor alle synes det var superspændende, og medierne skrev om det, og så gik der 20 år, hvor ingen nærmest beskæftigede sig med det, og så kom interessen igen. Det er jo et emne, der er enormt sjovt at beskæftige sig med. Det er også derfor, jeg har skrevet om det, ikke? Men der skal jo ligesom være en eller anden krog, et eller andet sådan politisk, et eller andet, der gør, at man kan sige, nu skriver vi om det, ikke? Og jeg tror, jeg deler lidt hans frygt faktisk, at det her, det kunne godt blive sådan noget, så kommer den rapport, så snakker vi meget om den, og så forsvinder det lidt fra overfladen igen, ikke? Fordi, altså... Du lyder, som om du næsten selv er blevet ufolog. Altså, du synes, det er trist, hvis det går væk. Vi skal blive ved med at beskæftige os med det her. Jeg tror, at alle raske drenge synes, at det her det er en enormt spændende ting, ikke? Altså, man kan være til biler eller fly. Jeg er så lidt til UFO'er, ikke? Og jeg har da også sådan et beskedent eller et lille håb om, at i min levetid, der bliver vi muligvis lidt klogere på det her, ikke? Michael Alsen, EU-korrespondent og måske også UFO-korrespondent for Berlingske. Tusind tak, fordi du var med i Pilestræde. Selv tak. Det var Pilestræde for i dag. Programmet er lavet af Mads Klint, Johanne Dibjerg Holgersen, Niklas Larsen og mig, Kåre Sveistrup. Vi er tilbage i morgen, og vi kan godt afsløre, at vi her på redaktionen har fået en smule EM-feber. Vi ses. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.